Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخواني في الله وقف الإسلام من قضية علم الغيب وقفا هامسا واضحا فبين أن لا أحد في السماوات والأرض يعلم الغيب إلا الله قال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات الغيب إلا الله فنفى سبحانه علم الغيب عن أقرب الخلق إليه وأتباعهم له وهم الملائكة والأنبياء فقال للملائكة وقد تساءلوا كيف يستخلف في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء ويجيبهم جل وعلا إني أعلم ما لا تعلمون وتبرأ الأنبياء أنفسهم من إدعاء علم الغيب فنوح عليه السلام كان يقول لقومه ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمره ربه أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إخواني في الله وحتى الجن الذين يعتقد كثير فيهم معرفة الغيب بين سبحانه وتعالى أنهم لا يملكون هذه القدرة وذكر كيف أنهم ظلوا مسخرين في أعمال الشاقة التي استعملهم لها سليمان عليه السلام حتى بعد وفاته ولم يعلموا بموته إلا بعد سقوطه هنا أكلت الأرض عصاه التي يتكئ عليها فقال مولى سبحانه وتعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض إلا دابة الأرض تأكل من شاته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المحين بقي جناب نتامبل يجتر يا الله تبارك وتعالى بنيان السن يننت محمد صلى الله عليه وسلم ñingi fatali suñu bop di fatali mbokki julit yi tombu bi nga xamne l'islam mu ngi koy tuddé kumpa lutax ñu war ko fatali julit yi moy rew mi nu nek dafa bari njabar bari gisane bari set bari ñuy wax ñu bare bare ñuy wote wu ci kumpa bis bu nek semaine bu nek événement bu jot di nga gis ay nit di wax bëgg fété yalla palasam lool nak da fay jar laaj ñu fatali xéet wi fatali jullit yi xam xamu kumpa lan la ci l'islam wax lan la ci fan mo la ci julit wara yem lan mo ci wara nek taxawayam waqafa al-islam min qadiyati ilmi al-ghayb islam dafa taxaw ci leral tombe bi di xam xamu kumpa taxaway bo xamne bu deugar keng la bu leer nañ la ci l'islam taxaw فبين الإسلام ليرال أن لا أحد في السماوات والأرض يعلم الغيب إلا الله أمول كن كنك أسمان أمول كن كنك تبير سوف ولا تكو سوف كو خم كم بو كدو ليالا كن ينان سوى نانغم موي خيو تي خيو خيو بو مكبي باسي في تي أي فن نين ديگ أي نت يني ووي أي خوي ne diou day dina dem palé waye deret dina touru ana deret ji anamu té ñu upp ci nit ñi gëmon nañ ko té ñoñu ku leen gëm rek bo dé dem safara ku leen gëm la wax suñu waxé nga gëm ko rek yow wéddi nga li yalla wacce ci muhammad motax lu graw la waxuma la nak ñoñu waye amna ñeleen ñoñu sax duñu ay julit waye ñeneen ñu nekk ci biir julit ñi nanan may nangam ayna allah ana yalla yalla moy def buñu fatte def ak dindi ci loxo borom bi subhanahu wa ta'ala la nekk yonte yalla muhammad dañ ko laaj ñetti laaj mu ne dem leen ba suba ma tontu yalla ne ko du yow dina la xamal ne du yow ndeke ñoñu ñew ah dara xawma de ñu ne ya ne won musuma mu ne yalla teyena yefi du man yalla la gis nga lan la ko yalla wax a partir de tay wala taqulanna li shay illa an yasha allah bul waxati dara lutul nga ni sunay xey yalla kon dafa am lo xam ne ab julit du ko wote wu du ko gem sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ne qul tantul gayi نلن لا يعلم من في السماوات الغيب إلا الله خمال لن كمب أسمان أكسوف كان خمو في كمب كل لي الله كان خمول لو يخيو سوب كان خمول تاي تنغون في ندخ نغون دينا لفك كان نجي نيون خمو ندخ دينا أني ولا دينا رير كان نجي نيون خمول اللي جانتبي بوي فنك لن لي فك أدينو في ku ci wax day wax lu ko neex rek ak ku mu meuna don nak ak ku seen xel xalaat rek koku lay wax day wax lu ko neex wa nafa subhanahu wa ta'ala ilmul ghaib yalla dafa dak xam xamu kumpa ci ñi ko gëna jégué an aqrabil khalq minde fi gëna jégué yalla yalla mu ne ñi xamuñu dara waxuma la keneen ñi gëna jégué yalla ñi ko dak top ñi nga xamne yalla dañ ñi duñ ma moy la ya'suna allah ma amrahum ñi nga xamne yalla dañ ñi duñ ma moy bañu ne kumpa yalla ne ñom xamuñu dara ci kumpa wahum al malaika wal anbiya ñi jégué yalla ci mbinde fi moy malaika yi ak yonenti yalla neena malaika yi ak yonenti xamuñu kumpa kon kan mo fi xamati kumpa fa qala lil malaikati wa qad tasaalu malaika yi dañu leena dañu laaj yalla da leen dajale ci ben barab ne leen inni ja'ilun fil ard khalifa dama bëgga wacce ci nit ku fay wootu ci jaamu yalla comme jinne yeefi nekkon di moy ma jeule len fi mu bëgg fa wacc ben way ben mbindeef mu jaamu yalla malaakai ne yalla ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima dang fay def ko xamne day yaq di tour deret kumpa lañu wotew dang fay def ku yaq kuy tour deret li nga defaron mu koy yaq yalla ne len inni a'lamu ma la ta'lamun man xamna lu ngeen xamul gis nga dak ñom lañ doon wotew muy kumpa gi wa tabarra al anbiya yonenti alayhi salam yalla setal len ñu deñ ñom ñu set ñu bayyi anfusuhum sen bop min idda'i ilmi al ghaib ci wote wu kumpa fa nuh alayhi salam saykhul mursalin nuh moy mak ci yonenti yalla yoni kana yaqulu li qawmihi daran wax ay nitam wala aqulu lakum indi khazainullah duma len wax magazine yalla yi mako yore duma len wax lu len neex xam nga tay senegal bokku na ci tax nit ñi mënu jaamu yalla da ngay gis kilifa diine yi di yombalal nit ñi aljanna di len ko taralal di len ko beuglo di len décourager ci jaamu yalla yeen sa nga dekkune ku tew ci mbolo mi sa ajo fajuna ku tew ci mbolo mi yeen ñep aljanna ngeen jëm fi la ilaha illallah yombal mbiri xolal xol le nuh nuh la wax nuh saykhul mursalin ci ulul azmi min ar-rusul la bok yonenti yalla wax ci alquran sen tour ñaar fuk ak jurom la alquran yeb yonenti fa sen tour nek ñaar fuk ak jurom la ci ñaar fuk ak jurom yalla dindi jurom na ñi ñoo gëna for ci ñaar fuk yi jurom yoyu nuh moy pe nuh mom moy wax wala aqulu lakum indi khazainullah duma len wax magazine yalla yi mako yore tiabi ji mako yore duma len ko wax mu ngir beug lu len neex xolal fi ñun dañuy wax talibey lu ñu neex pour talibey xamne yow la wala a'lamul ghaiba eh xawma kumpa suba xawma luy xew ku wax li nuh ha ndax senegal dañu am ku gëna for nuh ku gëna mag nuh ku ko upp xam xam nañu bayyi nuh nay ñew ci ki yalla yonni ci ñun muy muhammad mom yalla ko digal mu wote mu wax ci kaw ñepp deg wala aqulu lakum indi khazainullah duma len wax ma yor magasin yi ma yor xeweli may ballulo may tijji robinet bi may brancé duma len ko wax mukk wala a'lamul ghaiba mani yonent bi mo taxaw ne man xawma kumpa yamu fa de yalla ne ko qul law kuntu a'lamul ghaiba suma xamone kumpa man muhammad lastaksartu min al khair kon lu bax rek lay am dana yor ay conteneuru milliard dana yor ay conteneuru jama yor lu nek ci aduna suma xamone ngir mi fum nek damay dem ubi bala may jox kenn jox sama bop lastaksartu min al khair kon wama masani yesu kon lu bon duma dal kon kenn duma juddo makka ñu genné ma kenn duma sanni ay khair arafat taif toj sama bop bi door ma ay xeer ba sama yaram di nacc kon duma jël jasi muk di xex bañuy toj sama bop di dam sama bañ di xuri sama oom di ray sama sahaba lastaksartu min al khair wa ma masani yasu bu fekke yonent yalla muhammad mo xamul kumpa mo xamul suba luy xew kan ti minde fi yalla yi moy taxaw di wote wu kumpa nan suba li ginaaw suba li di dig jami yalla yi detourna len tere len jaamu yalla subhanahu wa ta'ala mbiri dañ ko natul ca natukaay ba natukaay bi moy alquran ak sunna buñu bañe ku ñu war bañ ku ñu nax bëgg am contenté yalla fi ci aduna buñu dée dug aljanna nañuy tek mbir yi ci blanc yi diko pécé wazinu bil qistati al mustaqim dé len tek mbir yi ci blanc yi alquran ak sunna lepp luñ ci tek mu rejeté ko du dëgg lepp luñ ci tek blanc bi dem ñewat xamal ni li deug la bu yebo nga japp yalla mo wax ci qur'an ci suratu rahman ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan as-sams wal-qamar bi husban wan-najmi was-sajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa ay wada'a al-mizan mo tek blanc wa wada'a al-mizan luñ la waxati tek ko ci ak kiko meuna wax kumu meuna don tegal ci blanche mais ñun waji amna mbax na mu rafet rek sikim bi gudduna kala gi reyna kurus gi reyna ndank lay waxe amna mbolo lu mu wax deug la ñun fofu moy sunu natukaay iblis fi mbuk ep mbolo bu dewe mo mbolam yef safara lañ jëm mbolo amul importance mbok yi wa hatal jinn même jinne yi ndeke xamuñu kumpa te li ep ci mbinde fi dañu japp ne jinne yi xam nañ kumpa lele nga reg ñu la waji serigne bi ay jinne la xam ay jinne nga gis waji khulila ba serigne bi ay jinne la yor ki lu wax deug la ndax jinne yo koy informer yalla neena jinne yi dañuy fen kon jinne yi buñu fené kilifa ga fen yalla mo ne jinne yi dañuy fen yalla neena jinne yi buñu xamone luy xew suba kumpa Suleyman du len ligey lo 24 heures sur 24 goudé ak beccëk amul noppalu amul wacc ndeke Suleyman bam len ligey lo mi ngi taxaw yor yar sukkandiku ci bantam ndeke deena bu yag jinne di ligey 24 heures sur 24 ndeke Suleyman dafa dé waxul semaine dé waxul wèr ay at Suleyman deena mi ngi yalla ko taxaw lo rek pour wonné jinne xamul len dara yen ñi ngi nan xam ngeen suba luy xew dina ñamawuñu noppalu ñamawuñu wacc ndax Suleyman yar bi mu yor kumu ko door ci ñom da ngay dé ñuy liggéey di tabax Baytul Maqdis yalla bayyi ba jakka ji paré pour mu wala ne xamu len dara mu yoni ben mah mo gëna tuti ci mbinde fi mu dugg ci bant bi Suleyman sukkandiku won ni taxaw di lek bant bi xolal mah kañ lay lek bant bu wo kong bu nit sukkandiku ba bant bay jeex ka ñaata at la calculer len ko ba bant bi mah bi lekke bant bi ba bant bi jeex tak Suleyman ni mu taxawé mu upp doole bant bi dam ci digi bi Suleyman deenu daari daanu jinne yi doga xamne ki dafa de yalla bi ñu ko netali ci qur'anul karim munna falamma qadayna alayhil mauta bama namme ci Suleyman de ma dallahum ala mawti illa dabbatul ard ken tektalul jinni ne Suleyman deena ludul ben mindeef bu tuddu mah fala mah ni mu tollu ndeke mo wax gaay Suleyman deena ñom jinni xamuñu ne Suleyman deena kon ginnaw malaaka yi xamuñu kumpa yonenti xamuñu kumpa jinni yi xamuñu kumpa bu fekke lolu sax dang ki sikki sak demal ci sar bi yalla tuddé jinni yi ding fa fek yalla mune alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulihi yalla mune Suleyman bi mu namme de ma dallahum ala mawti illa dabbatul ard ken tektalul suleym nit ñi jinne yi ne Suleyman de dul ben mbinde bu tuddu mah ba Suleyman keppo daanu ba mah mi lekke bant bi jeex Suleyman keppu daanu jinne daadi tasaro am independence daadi demissioner ci liggey ba yalla mune walaw law kanu ya'lamuna al-ghaiba ñom buñu xamone kumpa kon ma labisu fil azabin muhin duñu nek ci mbugal mu metti mi mbugal bi mo don di liggey amul wacc xamuñu kumpa motax ikhwatal iman aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذن أيها الأحباب فعلم الغيب هو من اختصاص الله سبحانه ولا طريق لمعرفته ولا الإطلاع عليه إلا عن طريقته سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يزحر على غيبه احدا الا من ارتدى من رسول وللتصريح هذه المعنى في نفوس الناس ابتلى الاسلام كل طريق يدعى البشر انه يعلم الغيب من خلاله فابطل الطير فقال النبي مصطفى صلى الله عليه واله وسلم الطيره الشرك الطيره الشرك رواه احمد mbok yi islam sunu dine ji dafa taxaw duñu leralal ne xam xamu kumpa yalla dong moko yeyo kenn xamul kumpa kudul yalla ben way da fay faatu ca end ci baytul maqdis la waji wara faato ci jamono suleyman waji xey di ziaré suleyman tog ak mom di waxtan ndeké dafa wara dé fi mu tok tay moy bisu dém dafa wara dé malakal maut yalla wa yoniko ne ko demal barabu sangam ben waya nga fa nga ray ko demal end waji fa dang ko fa fek nga ray ko malakal maut wacc baytul maqdis digante baytul maqdis ak end ñaata kilometer la ñaata sori way la end ak jerusalem ba malakal maut wacc don ziaré suleyman baytul maqdis mu fek kiñu ne end nga wara dem ngi tok malakal maut tit xulli waji beut parce que waru ko fek fi mu tok waji dal di tit ne suleyman waxal ngalaw li mu yobuma end ma sori waji beutami ñemewuma ngalaw li dal di buup waji sanni end mu fek malakal maut taxaw mu ne ko waw bi yow la fekkon legi ci suleyman mu ne ko waw mu ne ko waw bi yam xulli won sebe di mu ne waw mu ne bima la xulle beut dama tit ndax fi la la waron ray ci heure bi ma fek la fele lolo tax ma tit mu dal di rocci ru waji yobul borom bi subhanahu wa ta'ala motax gis nga waji fofu la waron de muy daw de dajek de ya la ne ayna ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada fu ngeen meuna dug de dina len fa fek luqati yobulen amul laqat ken xamul kum ba mbok yi kudul yalla subhanahu wa ta'ala moy neex lele mu xamal ko ken ci yonentami e ko nangam ak nangam la waye kumu neexul mom yalla dula ko xamal pour pass pass bobu sax ki sunu bop yi pour ñu mëna nek ay julit duñu mëna gëm ay tiaxaan ay xërem ak ay xarfa fufa ki ay sacrifice ay naxate pour pass pass bobu mëna wër yalla daal di yaq lepp luy ubi buntu bi islam téré ko léla nga gis kuy tukki nga dem ci benn gisaané la kat mu la da ngay jënd picc nga sanni picc mi fu mu jëm rek boy tukki jaaral yoon bobu motax gaay katu picc gis ngeen ni ñi jaarale ci sénégal léla nga gis kuñ la jëndal picc ku ñew ci bukhaba ne ko dama ragal nangam ak nangam mu ne ko jëndal picc nga jënd ko tufli ci li nga ragal lepp nga sanni ko bu démé yobale musiba bi ben way dem jënd picc japp picc bi di wax musiba yi di ci tufli di wax liko wara dal di ci tufli lu tollok waxtu mu sanni picc mi daari naw daanu ci suuf ben dof xol waji ba ci yag ne ko li nga seuf picc mi dafa dis atanuko li nga seuf picc mi dafa dis picc mi atanuko motax munul naw xolal musiba bobu julli du def lol yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne at-tayratu shirkun di jënd picc di ko sanni muy naw bokale yalla la picc munul woné lu bax munula xagn lu bon picc mbindef la comme yow makhluq kiko bind mo la bind ñaarel abtal al islam al kahana islam tere gisane li jigen ñi def tek ay pitaw ci lay di gisane di xol yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muné man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul kep ku ñew ci gisane kat wala nga ñew ci set kat wala pitaw kat nga laaj ko dara bi ngay dem ci yoon bi rek bi ngay dem ci yoon bi so julle 40 jours yalla du ko nangu bi ngay dem yega gode bi ngay dem genn sa keur ne ma ngi dem ci set kat bi ñeen fukki fan bo julle yalla du ko nangu so demé ba yegg mu wax la dara nga gëm ko yonenti bi neena faqat kafara bima unzila ala muhammad ki wat weddina li yalla wacc ci man kon ana sunu diine tay ñaata radio amna sax radio buy gisane radio nit ñi di wote ñu xolal da a distance xamo waji xamula mu lay dalay setal nañ ñun est ce que ñun ay julit lañ lol dañ ko wara laacc sunu bop est ce que senegal ay julit lañ te kenn duko wax te yonent bi ne ku gem set ak gisane weddi nga li yalla wacce ci man kan mo wax deug ñom wala yonent bi ku nek tontu ko fi nga tok kan mo wax deug set kan yi wala gisane kan yi wala yonent bi wala ñi dem di set ku nek fi nga tok tontu sa bop yonent bi neena ku dem ci gisane kat ku dem ci set kat yéfer nga weddi nga li yàlla wàcce ci man Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mbokk yi, yonente bi bu fekkoon ne day seet ñu koy woon, kon day xool bi mu juddoo ndax dañ koy génne Makka wala de. Bi Makka mettee muy dem Taif ci ay nijaayam, day xool lan moo ma fay fekk. Mu dem ay xeer taw ci kawam, ay bomb xeer ba yaram bi yëpp di naaj. Yonente bi xamul kumpa. Mbokk yi, yàlla tëj buntu boobu, waaye wa abtalal islam atta najjub biddéew, di xool biddéew yi. Su guddéew yi guruboo ñu ne nangam, su guddéew yi guruboo ñu ne nangam, su guddéew yi gurubee ñu ne nangam. Yàlla na yàlla def ci ñun dégg ak topp. Yii yëpp nekk ay tomb yu islam tëj, jeexul waaye yemale ko fi ba beneen yoon. Yàlla na yàlla won dëgg wërsëgal ñu topp. Yàlla na yàlla won neen wërsëgal ñu sori. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ala ittiba'i wa arina al-batila batilan warzuqna ala ijtinabi. Allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma fa nas'aluka an taruddana ala dinika maraddan jamila. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa azabil akhirah. Ibadallah, yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi muhkam at-tanzil wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qumu ila salatikum yarhamukum Allah. Sawu wa atalilu, ñu tollalee sàpp yi, fatt diggante yi, fay portable yi ba ñu pare julli. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون